Sabun selo hidup beli penuh noda lo. Kopi manis selo pahit sajan hidup beli lo. Terang bulan selo jalan hidup beli gitu rasa yang beli seton dan ketemu ilo. Power bank si lo lo ngedrop sajan hidup beli lo. Tak gembira si lo, lo sebab gati kena beli lo. Gigihan kunyit dek lo, lo ubaden hatin beli ne, ne bidan metatu. Ilo ningi dan madingan beli neng luonga. Iloh macalak jani di hidup beli neng mara beling rasa yang bahagia. Iloh menerti nari melacor beli mogi ilo sakan tulos. Formalin si lo lo pang awet cinta kirage. Ngedrop sajan hidup beli lo. Sudah gembira si lo, lo sebab gati kena beli lo. Gigihan kunyit dek lo, lo ubaden hatin beli ne bidan metatu. Iloh ningi dan madingan hidup beli neng luonga. Iloh macalap jani di hidup beli neng mara beling rasa yang bahagia. Beline mogi ilo sekan tulos. Formalin si lo lo pang awet cinta kirage. Ilo macalap jani di hidup beline mara beling rasa bahagia. Iloh nengerti nari melacor beline mogi iloh sekan tulos. Formalin si loh pang yang awet cinta iraga.